Kasa wraca w Media Expert. Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. I tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 czerwca, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Po zamachu w Manchesterze jest kolejne zatrzymanie. Służby ujęły do tej pory 17 osób. Patryk Rabie będzie kandydatem Nowoczesnej na prezydenta Warszawy. W tym serwisie także odwiedzimy Stadion Narodowy, a tam połączenie wiedzy i rozrywki, czyli piknik naukowy. Niemal 2 tygodnie po zamachu w Manchesterze brytyjska policja zatrzymała kolejną osobę. To 24-letni mężczyzna. Takie informacje przekazuje agencja AP. Jest on podejrzany o terroryzm i został ujęty w Manchesterze w dzielnicy, którą odwiedzał Salman Abedi, zamachowiec samobójca, który zdetonował ładunek wybuchowy po koncercie Ariany Grande. W tym ataku zginęły 22 osoby. Do tej pory brytyjska policja zatrzymała 17 osób. 11 jest w areszcie, a służby prowadzące śledztwo w tej sprawie informują, że rozbiły już znaczną część siatki Abediego, ale spodziewają się, że dojdzie jeszcze do kolejnych zatrzymań. Nowoczesna wystawia kandydata na prezydenta Warszawy. Został nim Paweł Rabiej. W czasie konwencji regionu warszawskiego za jego kandydaturą opowiedziało się 151 osób. Przeciwnych było 5. Wstrzymało się 11. Sam przekonuje, że stolica pod jego rządami byłaby aktywna, uczciwa, nowoczesna, otwarta i przyjazna. Rozpoczynamy pracę nad programem Aktywna Warszawa, programem, który zaproponuje warszawiakom życie w mieście o dużo lepszej jakości niż obecnie. Będziemy dużo rozmawiali z mieszkańcami. Wśród spraw, którymi Paweł Rabiej chciałby się zająć jako prezydent Warszawy, wymienił między innymi poprawę infrastruktury, komunikację, a także dostępność lokali komunalnych oraz miejskich. W serwisie Trójki polityczne echa decyzji Sądu Najwyższego. Uznał on, że prawo łaski może być stosowane przez prezydenta wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych. Sąd odpowiedział na pytanie związane z ułaskawieniem 2 lata temu przez Andrzeja Dudę, między innymi byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Usłyszał on nieprawomocny wyrok za działania biura w aferze gruntowej z 2007 roku. Według kancelarii prezydenta Andrzej Duda miał do tego prawo. Problem nie dotyczy tylko sprawy ułaskawienia Kamińskiego, tak mówił w śniadaniu w Trójce Grzegorz Długi z ruchu Kukiz 15. Problem jest z tym, że myśmy zamienili bardzo poważne i czasami trudne sprawy związane z naszym systemem prawnym. Zamieniliśmy to w takie pole kolejnej politycznej walki i wbrew pozorom tu nie chodzi o taką czy inną decyzję Sądu Najwyższego, tylko wszystko, co się dookoła tego dzieje. Nie powinno się podważać stanowiska Sądu Najwyższego, tak z kolei podkreślał Jarosław Kalinowski z PSL-u. Podważanie, wprawdzie nie bezpośrednio przez prezydenta, ale pośrednio, bo sam też gdzieś tam na Twitterze komentował tą sytuację. Podważanie jest uderzaniem znowu. Zasady trójpodziału władzy zawarte w konstytucji to jest podważanie zasad konstytucyjnych i to jest uderzanie w fundamenty demokracji. Tymczasem, jak informował poseł PiS Marek Ast, pojawił się pomysł przygotowania nowelizacji kodeksu postępowania karnego, tak aby uznać prezydenckie prawo łaski za tak zwaną bezwzględną przesłankę do umorzenia postępowania karnego. W serwisie Trójki teraz solidna dawka wiedzy. Wiedzy o Ziemi, bo to główny temat pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Są eksperymenty, wykłady, czekają na Państwa badacze, naukowcy. Można się sporo dowiedzieć i przy tym jeszcze nieźle się bawić. Na Stadionie Narodowym jest Mariusz Krzemiński. Mariuszu, jakie atrakcje czekają na zwiedzających? W tym roku, jak wspomniałeś, motywem przewodnim pikniku jest Ziemia, ale na stoiskach można spotkać również eksponaty niepochodzące z naszej planety. Młodzi naukowcy z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przywieźli ze sobą fragment meteorytu, mówi Maciej Swent, geolog. To jest odlew meteorytu Morasco, który został znaleziony w 2012 roku. W okolicach Poznania waży 261 kg. Poza odlewem mamy też oryginalny fragment. Tak, mniejszy, ale również stosunkowo ciężki. Czyli mówiąc wprost, można sobie przyjść tutaj do Was na stanowisko i dotknąć kawałka kosmosu. Oczywiście, zapraszamy. Piknik jest okazją do zdobycia wiedzy, ale też do jej sprawdzenia i wygrania ciekawych nagród. Na stoisku radiowej Trójki można wziąć udział w naukowym kole fortuny i zdobyć pamiątki związane z naszą stacją. A zabawę prowadzi m.in. Piotr Kordaszewski. Przypominam, pole białe, pytanie łatwe. Pole ciemniejsze, trudniejsze. O, czyli trudniejsze pytanie, ale i nagroda będzie. Co to jest sawanna? Teren na Afryce. Taki teren, dobrze, dobrze. Taki zarośnięty trawą. Dobrze, zarośnięty trawą, brawo.

Panika, zespół The Smiths, jeden z chyba z najbardziej angielskich zespołów. Na początek tego specjalnego wydania raportu o stanie świata z Wielkiej Brytanii. Panika to oczywiście przesada. Nikt tutaj nie panikuje na 5 dni przed wyborami powszechnymi, ale rzeczywiście jest tak, że różne emocje dają o sobie znać. Niektórzy się cieszą, bo to jest kolejny krok do Brexitu, do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i to dla wielu jest podstawą radości. Inni dokładnie z tego samego powodu załamują ręce. Przypomnijmy, 2 miesiące temu premier Theresa May zapowiedziała rozpisanie wyborów 8 czerwca po to, jak mówiła, by wzmocnić swój mandat w negocjacjach brexitowych z Unią Europejską, by nikt ani w Wielkiej Brytanii, ani w Europie nie miał wątpliwości, że ma ona poparcie w kraju, a maruderzy, którzy tęsknią za Unią, żałują wyniku referendum, są w zdecydowanej mniejszości. Czy ta kalkulacja pani premier była słuszna, to się okaże w czwartek wieczorem. Na razie mamy sondaże, które wskazują, że może się mylić, bo przewaga Torysów nad Partią Pracy się zmniejsza. No ale właśnie to sondaże ostatnio mają to do siebie, że się mylą. Bardzo często się mylą. Nie sam będę prowadził ten program dzisiaj. Ja jestem w studio BBC w Londynie, a w siostrzanym BBC-owskim studio w Edynburgu jest ze mną i z państwem Agata Kasprodewicz. I mówię panu, państwu dzień dobry ze Szkocji, tej części Zjednoczonego Królestwa, która może doprowadzić do jego rozpadu. Debata polityczna przed tymi wyborami w Szkocji nie ma nic wspólnego ani z Brexitem, ani z imigracją, ani ze sprawami społecznymi. Teraz ważne jest tutaj tylko jedno pytanie. Kim jesteśmy? Szkotami czy Brytyjczykami? I co jedno i drugie w ogóle znaczy? I w tym programie spróbujemy opowiedzieć państwu o Brytyjczykach na kilka dni przed tymi ważnymi, bardzo ważnymi wyborami, nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale dla całej Europy. Poznają państwo kilka osób, których historie być może dobrze zilustrują to, co się dzieje z tym narodem w kluczowym dla niego momencie. Zacznijmy od Londynu. Jestem w kawiarni Concerto przy High Street Kensington, w jednej z najbogatszych dzielnic Londynu. Za chwilę spotkam się z lokalnym działaczem Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, czyli UKIP. Herbert Crossman wstąpił do UKIP w 2005 roku i, jak mówi, te ostatnie lata to był fantastyczny okres w jego życiu. Jestem elektrykiem z zawodu, zakładam zabezpieczenia na drzwi. Uwielbiam pracę nad tym, by mój kraj wrócił na swoje miejsce. Jestem z niego dumny i wzniosę brytyjską flagę w każdej chwili. To jest wielki kraj, Wielka Brytania. Ja chcę ją odzyskać. Kochamy Europę. To Unii Europejskiej i jej komisarzy nie lubimy, bo nie możemy się z nimi dogadać. Herbert Crossman, który mieszka w Londynie w dzielnicy Harrow, będzie kandydatem UKIP w nadchodzących wyborach w okręgu Copeland w regionie Cumbria na północy Anglii. UKIP nie wystawi swoich kandydatów w wielu regionach, bo w ostatnich miesiącach nastąpił dramatyczny spadek notowań tej partii. W wyborach przed 2 laty UKIP zdobył 4 miliony głosów, potem przyszło brexitowe referendum, a Brexit to był główny postulat partii. Teraz UKIP ma zaledwie 4% poparcia i wygląda na to, że zniknie ze sceny po wyborach. Pytam Herberta, jak i dlaczego tak się stało. How did it happen and why did it happen? Ludzie myślą, że partia jest skończona, ale to nieprawda. My jesteśmy młodą partią, która ma przed sobą przyszłość. Powstaliśmy z prochu, jeśli tak można powiedzieć, bardzo szybko. Gdy odszedł Nigel Farage, straciliśmy bardzo dobrego lidera. Czy chodzi tylko o niego, czy są głębsze powody waszych słabych notowań? Może ludzie was nie potrzebują? Przecież mają wybór między dwoma partiami, które i tak wyprowadzą Wielką Brytanię z Unii. Nie jesteście atrakcyjną alternatywą. You're not an important or attractive alternative anymore. Well, I disagree with that because basically the problem is that the media has not been very kind to us over the years. Nie zgadzam się. Problem polega na tym, że media są wobec nas nieprzychylne. 20 lat trwało, zanim udało nam się przewalczyć ideę referendum. Ludzie nie widzą, że dwie główne partie używają ich jako wycieraczki, z której odbijają się do władzy. Ludzie są wykorzystywani przez lata, a mimo to decydują się głosować za Czerwoną Partią Pracy albo Niebieskimi Torysami. To nie ma sensu. Nam dajcie szansę. Nie macie nic do stracenia. Jak się nie sprawdzimy, to za 5 lat nas odwołacie. Mamy bardzo dobry program. What do you want out of Brexit? Czego oczekujecie po Brexicie? I want us to have a fair deal. The demands that they want another 50 or 100 billion from us. Uczciwego porozumienia z Europą. Oni chcą, żebyśmy im płacili 50 czy 100 miliardów. Nic takiego nie zostało zapisane w traktatach. Nie musimy mieć żadnej umowy rozwodowej. Nadszedł czas na zmiany i jedynym sposobem na zmianę jest głosowanie na ludzi, którzy wstawią się za narodem. The job's only half done. We got the referendum, but we're not out of Europe yet. We're still in Europe. Robota jest wykonana tylko w połowie. Niektórzy chcą nawet drugiego referendum, a ludzie mówią: mamy Brexit i wyprowadźcie nas z Unii w rozsądnym terminie bez żadnych kar nakładanych na Brytyjczyków. Już wystarczająco dużo zapłaciliśmy. To Herbert Crossman, lokalny działacz z dzielnicy Harrow w Londynie. A to już zupełnie inna część Londynu i zupełnie inni ludzie. Jestem w dzielnicy Covent Garden, czyli w samym środku miasta. I wchodzę przez bramę do takiej starej kamienicy. Wygląda to trochę jak porzucone miejsce. Ale w istocie tutaj ma swoją siedzibę pewien serwis założony przez dziennikarza Hugo Dixona, który zainwestował własne pieniądze w to, żeby przekonywać ludzi, jak ważne jest, by opierali swoje myślenie o polityce na faktach. Jego serwis nazywa się In Facts. Theresa May says everybody should rally round her, so she has a strong hand to negotiate Brexit. Hugo Dixon pokazuje mi filmik, na którym Theresa May wprowadza całą Wielką Brytanię w przepaść. Jest to zabawna animacja, ale w całym przedsięwzięciu nie chodzi o rzeczy zabawne, chodzi o wspieranie kandydatów na posłów, którzy są przeciwni, jak nazywa to Hugo, destrukcyjnemu Brexitowi. No więc pytam go, o co chodzi, czym byłby ten destrukcyjny Brexit? Yes, okay. So well, we started this actually last year. For the referendum. Zaczęliśmy przygotowywać tę stronę w ubiegłym roku przed referendum i wtedy naszym celem było przedstawienie argumentów na podstawie faktów za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Przegraliśmy referendum, ale to my ujawniliśmy wiele kłamstw w kampanii przed referendum. My mówiliśmy o fake newsach, zanim ktokolwiek usłyszał o tym sformułowaniu. Teraz nie wydaje nam się, że jest jakakolwiek szansa, żeby powstrzymać Brexit, ale chcielibyśmy powstrzymać destrukcyjny Brexit. Brexit jest zły dla Wielkiej Brytanii, dla gospodarki, dla naszych wpływów. And of course the world is a dangerous place. If you look immediately around the UK, everything's nice and calm. Poza tym świat stał się niebezpiecznym miejscem. Niby blisko nas wszystko wydaje się miłe i spokojne. Ale to właśnie dlatego, że mamy Europę między Wielką Brytanią a chaosem. Rosją, Ukrainą, Turcją, Syrią, Libią, Irakiem, Egiptem, Izraelem, Palestyną, całą Afryką Północną. I oczywiście mamy Trumpa w Białym Domu. W tej sytuacji decyzja o tym, by odgrodzić się od europejskich partnerów, zamiast szukać wspólnie z nimi rozwiązań, wydaje się bardzo złym wyborem. So that seems actually very bad. So what we're trying to do, ale odgrodzicie się, Brexit nastąpi. Brexit will happen barring a miracle. Brexit nastąpi, chyba że wydarzy się cud. Mówi się teraz o tak zwanym zawieszonym parlamencie, czyli braku absolutnej większości jednej z partii po wyborach. Jeśli tak będzie, kto wie, może taki cud nastąpi. Ciągle mamy wybór, jaki to będzie Brexit. Naszym zdaniem najgorszy Brexit to jest wyjście z Unii bez umowy z Unią. Jeśli wyjdziemy bez umowy, to damy prezent szkockim nacjonalistom i irlandzkim republikanom. So that's the first thing, the worst thing. The sort of chaotic, destructive Brexit that we're talking about. The no deal Brexit. Myślę, że chaotyczny Brexit, czyli Brexit bez umowy, znacznie zwiększyłby ryzyko rozpadu Zjednoczonego Królestwa i wielkich problemów Irlandii Północnej. Poza tym wyjście bez umowy spowodowałoby silną recesję. Tego scenariusza za wszelką cenę chcemy uniknąć. So that's the really bad scenario that we're trying to head off. The thing is, you've lost the referendum by a very small margin. Problem polega na tym, że przegraliście referendum minimalną różnicą głosów. Po tych wyborach ten margines prawdopodobnie zwiększy się. Już nie ma wyboru między tymi, którzy chcą, by Wielka Brytania została w Unii, i tymi, którzy chcą z niej wyjść. Teraz wybór dotyczy dwóch partii, które akceptują Brexit. Wygląda na to, że ludzie przyzwyczajają się do tej myśli, że Wielka Brytania odchodzi z Unii, prawda? We're leaving the EU. So you have to adapt. Yeah. But what I'm Tak, jeśli nie wydarzy się cud, wychodzimy z Unii. Ale są różne typy Brexitu. Z grubsza trzy typy. Łagodny, twardy i chaotyczny. Chaotyczny, czyli bez umowy, o nim mówiliśmy. Łagodny oznacza pozostanie we wspólnym rynku i utrzymanie głębokiego, specjalnego związku z Unią w dziedzinie polityki zagranicznej, obronnej i bezpieczeństwa. To rozwiązanie wydaje się mało prawdopodobne, zwłaszcza jeśli chodzi o gospodarkę. Nie zostaniemy we wspólnym rynku ani w Unii Celnej, jeśli Theresa May zostanie wybrana ponownie. Mamy więc trzecią możliwość. Osiągnięcie porozumienia, ale bez pozostania we wspólnym rynku. Podjęcie próby współpracy z Unią w polityce obronnej i zagranicznej, ale bez zasiadania przy stole, przy którym podejmowane są kluczowe decyzje. Taka jest nasza taktyka. Walczymy o najlepszy scenariusz. Jeśli nie uda się go zrealizować, walczymy o drugi. Jeśli nie, to o trzeci. A jeśli nie uda nam się zrealizować nawet tego trzeciego scenariusza, to niech Bóg ma nas wszystkich w swojej opiece. We can't get the second best. We can't get the second best for the third best. If we can't get the third best, God help us all. To Hugo Dixon z serwisu InFacts. A teraz proszę posłuchać jednej z najpopularniejszych obecnie piosenek w Wielkiej Brytanii. To make Britain a country that works, not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens. And together, we, the Conservative Party, can build a better Britain. Britain, Britain, Britain, Britain, Britain, Britain, Britain, Britain, Britain. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, no, no, no. She's a liar, liar. She's a liar, liar. No, you can't trust her. No, no, no, no. We all know politicians like telling lies. Big ones, little ones, porcupines. Saying they're strong and stable, won't disguise. We're still being taken for a ride. Nurses going hungry, schools in decline. I don't recognize this broken country of mine. They're having a laugh, they show them the door. Then cut the rich, not the poor. I've been very clear that I think we need that period of time, that stability, to be able to deal with the issues that the country is facing. I'm not going to be calling a snap election. She's a liar, liar. She's a liar, liar. Ona kłamie. Domyślają się państwo, o kim śpiewa kapitan Ska. Ten singiel doszedł do drugiego miejsca na liście najlepiej sprzedawanych płyt, chyba nie płyt, właściwie tylko kawałków muzycznych w Wielkiej Brytanii. Już płyt się nie sprzedaje. Pewnie dlatego, że wielu Brytyjczyków po prostu przestało wierzyć politykom. I o tym jeszcze zresztą porozmawiamy w tym programie. Niektórzy przestali też wierzyć mediom. Ale wydaje mi się, że niesłusznie. Tutaj od tygodnia właściwie codziennie, kilka razy dziennie odbywają się różne debaty, czasami bardzo ogniste, bardzo naładowane emocjami w radio, w telewizji, w których politycy są grillowani, to jest chyba najodpowiedniejsze słowo, przez media, zwykle w sposób niezwykle dogłębny i zazwyczaj bezstronny. I muszę powiedzieć, że to jest też cudowne doświadczenie dla dziennikarza. Politycy tutaj nie mają najmniejszych złudzeń, że media, zwłaszcza media publiczne, do nich nie należą, tylko należą do obywateli, a dziennikarze są przekaźnikiem interesów, pytań, wątpliwości zwykłych ludzi. Ludzie zadają pytania na każdy temat, politycy odpowiadają i zwykle przy tej okazji obnażają swoje braki. No tutaj w Szkocji też wszyscy nawzajem oskarżają się o okłamywanie Szkotów. Mówię o politykach. Szkoccy nacjonaliści, czyli SNP, mówią, że Szkoci zostali oszukani w 2014 roku, bo wtedy, kiedy zagłosowali przeciw niepodległości, to byli pewni, że Zjednoczone Królestwo pozostanie w Unii Europejskiej. Nie minęły 2 lata, a torysi zgotowali Brytyjczykom i Szkotom Brexit. A z kolei szkoccy torysi mówią, że to SNP Nicola Sturgeon oszukuje Szkotów, grając w tych wyborach europejską kartą, bo przecież tak naprawdę nie ma żadnych gwarancji, że niepodległa Szkocja wejdzie do Unii Europejskiej. Szkocja jest więc mocno rozchwiana, rozedrgana, cierpi na takie polityczne rozdwojenie jaźni. To być może dość poetyckie określenie, ale Edynburg uruchamia wyobraźnię. Na spacer po Edynburgu wybrałam się ze znakomitym szkockim dziennikarzem, wieloletnim korespondentem BBC, Alanem Little. Spotkaliśmy się w miejscu nieprzypadkowym, bo w Szkockiej Narodowej Galerii Portretów, która leży w sercu tak zwanego Nowego Miasta, u stóp wzgórza, na którym dawno temu wybudowano Stare Miasto. It was very overcrowded, small, old medieval city. Edynburg do połowy XVIII wieku był małym, dusznym, średniowiecznym miasteczkiem. I wtedy pojawił się plan, żeby przebudować miasto w myśl europejskiego oświecenia, a więc na wzór neoklasyczny, aspirując do wzorów starożytnej Grecji i Rzymu. Przebudowa miasta miała zmienić społeczeństwo, uczynić mieszkańców ludźmi oświeconymi. Czym bliżej jesteśmy Starego Miasta, tym więcej pozostałości po tych wąskich, ciemnych uliczkach, w których niegdyś mieszkali Edynburczycy. Kiedy tu jestem, przypomina mi się znana szkocka nowela o doktorze Jekyllu i panu Hyde. Opowiada o doktorze, który ma dwie osobowości. Na co dzień był miłym człowiekiem, ale kiedy wypijał eliksir, zmieniał się w obłąkanego pana Hyde'a. Myślę, że inspiracją tej powieści był Edynburg, bo też ma dwa oblicza. Z wierzchu to piękne, cywilizowane miasto pełne kultury, otwarte na świat, ale ta jasna fasada ukrywa ciemne, zabobonne, nietolerancyjne, ksenofobiczne oblicze. To miasto cierpi na rozdwojenie jaźni, dlatego je kocham. Mówi pan o rozdwojeniu jaźni, mieście o dwóch osobowościach. Na ten syndrom cierpi w ostatnim czasie chyba cała Szkocja, a może Wielka Brytania, która jest bardzo podzielona. Edynburg nie był podzielony podczas referendum w sprawie Brexitu. Wtedy miasto w 75% zagłosowało za pozostaniem w Unii Europejskiej. Zresztą nie było ani jednego regionu w Szkocji, który zagłosowałby przeciw Brukseli. Dlatego jeśli spojrzymy na mapę, pomalowaną na dwa kolory symbolizujące wyniki tego referendum, Wielka Brytania wygląda jak dwa oddzielne kraje. I sądzę, że pomału staje się dwoma oddzielnymi krajami. Ale sama Szkocja jest nie mniej podzielona wokół pytania o niepodległość. It's now the dominant question of Scottish politics. Traditionally, in UK general elections. Zwykle, kiedy zbliżają się wybory, ludzie zadają sobie jedno podstawowe pytanie: na kogo zagłosować? Tak nie jest w Szkocji. W Szkocji pytanie brzmi, czy nadal chcesz być Brytyjczykiem. Dlatego też widzimy w tym roku coś, czego nie było od dekad. Rosnące poparcie dla partii konserwatywnej, która wcieliła się tu, w Szkocji, w rolę obrońcy Zjednoczonego Królestwa. Ciekawe, że tej roli nie przyjęła Partia Pracy. Szkocja była przecież ziemią lejburzystów. To niewątpliwie fundamentalna zmiana na szkockiej scenie politycznej. Moim zdaniem to jest proces, który trwa od 40 lat. Kiedy byłem dzieckiem w latach 60. i 70., pamiętam, że było mnóstwo powodów, żeby czuć się Brytyjczykiem. Moi dziadkowie pamiętali dobrze czasy imperium. To był świat, w którym dorastali. Ich punkt odniesienia. Kiedy się urodziłem, imperium już nie było. Dzieciństwo moich rodziców upłynęło w czasie II wojny światowej. Kiedy wchodzili w dorosłość, odziedziczyli po wojnie państwo opiekuńcze. Przemysł należał do państwa. W Szkocji były setki tysięcy górników, hutników, pracowników stoczni, których łączyła z robotnikami z Anglii ta sama walka o poprawienie warunków pracy. Mieli tych samych bohaterów klasy robotniczej, tą samą historię związków zawodowych. Story of the struggle for improved working conditions and the working class heroes were the same, you know, 100 years of trade union movement history. To były ogromne społeczności tworzące silny elektorat partii pracy, ale przede wszystkim brytyjską tożsamość. Bedrocks, not just of support for the Labour Party, but of British identity in Scotland as well. Imperium, wojna, państwo opiekuńcze, państwowy przemysł to były fundamenty, na których Szkoci budowali poczucie brytyjskości, z których czerpali sentyment do Zjednoczonego Królestwa. I przyszła Margaret Thatcher. I prywatyzacja. Myślę, że zerwanie więzi Szkocji ze Zjednoczonym Królestwem było niezamierzoną konsekwencją thatcheryzmu. Brexit doprowadził tę historię do końca. Przynależność do Unii Europejskiej wiązała Szkocję z Wielką Brytanią. Tego też już nie ma. Czy to, co dzieje się teraz w Szkocji, to nowy rozdział w tworzeniu się szkockiej tożsamości? Pytanie o niepodległość dzieli nie tylko szkocką scenę polityczną, ale też rodziny. Czasem ten rozłam dotyczy jednego człowieka. Tak jest ze mną. Czuję się Szkotem i Brytyjczykiem, ale czuję się też Europejczykiem. Mamy kilka tożsamości i stoimy teraz przed dylematem, która jest najważniejsza. Ten dźwięk jest... bez wątpienia szkocki. Szkockie dudy brzmią najlepiej na zewnątrz. David Hume, the philosopher, 18th century philosopher. This statue here. Tu stoi pomnik naszego wielkiego filozofa Davida Hume'a. So this is the Royal Mile, which is the oldest part of Edinburgh. Jesteśmy na Royal Mile, to najstarsza część Edynburga, a tam w górze widać zamek. So the castle is up there, Edinburgh Castle, the big fortification. To jest stary szkocki parlament z XVII wieku, kiedy Szkocja była niepodległa. To bez wątpienia najpiękniejsza część miasta. Jeśli szukać powodu do dumy z bycia Szkotem, to on jest właśnie tu. O tak. Kocham to miejsce, po prostu kocham. To piękna część miasta, dlatego tu przyszliśmy. Ten instrument, który brzmi chyba najpiękniej na starówce w Edynburgu, to szkockie dudy oczywiście. Agato, są dwie szkoły wokół Brexitu, które łączą sprawę Brexitu z rozpadem Królestwa, Zjednoczonego Królestwa, z rozpadem albo jego zacieśnieniem. Zarówno mój rozmówca, Hugo Dixon, jak i twój wskazują na niebezpieczeństwa. Że być może przy okazji Brexitu Zjednoczone Królestwo się rozleci, że te napięcia, które panują i jakby rozbieżne interesy, na przykład Szkotów, którzy wolą zostać w Unii Europejskiej, czy Irlandczyków Północnych, dla których, no nie wiem, wyobrażenie takie, że powstanie granica pomiędzy Republiką Irlandii a Irlandią Północną, to jest coś nie do pomyślenia, że to spowoduje... że Unia Zjednoczonego Królestwa się rozleci. Ja mówię Unia, dlatego że bardzo często niektórzy ludzie zapominają, że Wielka Brytania to nie jest państwo narodowe. To jest państwo złożone z kilku narodów i mało tego, to jest Unia, która doskonale do tej pory działała. Jest niektórzy mówią, jak Unia Europejska chciałaby zobaczyć, jak stworzyć związek państw narodowych, czy związek narodów, który funkcjonuje, to powinien się przyjrzeć temu, co się działo przez ostatnie 300 lat na Wyspach Brytyjskich. Która z tych wersji jest bardziej popularna w Szkocji? Ta, która mówi, że się rozpadnie przy okazji Brexitu Zjednoczone Królestwo, czy wręcz przeciwnie, zacieśni się? Na pewno nie byłoby drugiego szkockiego referendum, czy też tej zapowiedzi drugiego, kolejnego szkockiego referendum w sprawie niepodległości, gdyby nie Brexit, ale z drugiej strony i to jest chyba ważne, bo na to zwracali uwagę wszyscy moi rozmówcy w Edynburgu, jak również w Glasgow, że ta debata na temat niepodległości Szkocji, która zdominowała absolutnie wybory tutaj właśnie w Szkocji, toczy się poza kontekstem unijnym, poza kontekstem Brexitu. I wydaje się, że ten euroentuzjazm Szkotów, o których tak dużo mówiono po Brexicie, po tym referendum w zeszłym roku, został bardzo mocno przeszacowany, dlatego że wszystko wskazuje na to, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje w tym momencie na szkockiej scenie politycznej, że Szkoci najzwyczajniej pogodzili się z Brexitem i teraz już nie chodzi o to, czy Szkocja będzie częścią Unii Europejskiej, czy nie, ale czy będzie nadal częścią Wielkiej Brytanii. I to jest ciekawe pytanie, czy oby pani Nicola Sturgeon, premier Szkocji, szefowa szkockich nacjonalistów, nie przeszacowała odrobinę właśnie wierząc w ten ogromny entuzjazm Szkotów do Unii Europejskiej i rozpisując kolejne referendum, bo okazuje się, że po Brexicie, po ogłoszeniu Brexitu, po ogłoszeniu wyników referendum, nic się nie zmieniło w kwestii podejścia Szkotów do niepodległości. 55% Szkotów nadal nie chce niepodległości, a jeszcze więcej nie chce kolejnego referendum. I to spowodowało niesamowite zmiany, bardzo ciekawe na szkockiej scenie politycznej, dlatego że do gry wchodzą po dekadach nieistnienia torysi, którzy przedstawiają się teraz jako ta siła, jedyna prawdziwa siła w Szkocji, która obroni Zjednoczone Królestwo, która nie pozwoli, żeby Szkocja odpłynęła od Wielkiej Brytanii. Dużo mówiliśmy o Edynburgu, tym majestatycznym, literackim Edynburgu, takiej Szkocji jak z pocztówki. Proponuję, żebyśmy odwiedzili Glasgow, a dokładnie wschodnie Glasgow, miejsce, które jest symbolem biedy, wykluczenia, odpowiedzią na pytanie właśnie, dlaczego w Szkocji właściwie nie było torysów, dlaczego Szkoci, jak to się mówi, nienawidzą Margaret Thatcher. Proszę więc sobie wyobrazić moje ogromne zdziwienie, kiedy pierwszą osobą, którą spotkałam w Glasgow, był nie tylko zwolennik partii konserwatywnej, ale wręcz zdeklarowany thatcherysta. To była bardzo silna kobieta. I zrobiła w tym kraju porządek. Głosuję na konserwatystów, od kiedy skończyłem 18 lat. Tak jak moi rodzice. Nie chcę, żeby Szkocja była niepodległa. I myślę, że torysi dbają o ludzi. Ian jako kierowca dorabia do emerytury, ale przez całe życie był policjantem. Tutaj jest moja dawna komenda. Pracowałem w policji 32 lata. Pamiętam strajki górników w 1984 roku i to jak dzieliły rodziny, bo jeden strajkował, a drugi szedł do pracy. Ian opowiada mi o czasach, które spowodowały, że Szkocję zaczęto nazywać strefą wolną od torysów i bastionem partii pracy. Takim miejscem do niedawna było wschodnie Glasgow, dzielnica będąca symbolem szkockiej nędzy. Miejsce, które wyróżniają ponure statystyki. Najniższa w Wielkiej Brytanii średnia życia, w przypadku mężczyzn nie przekraczająca 54 lat. A wszystko to z powodu biedy, patologii i przemocy. Bezrobocia dziedziczonego z pokolenia na pokolenie. Na kogo zagłosuję? Na Szkocką Partię Narodową, bo chcę, żeby Szkocja była niepodległa. Odwiedzam biuro wyborcze Davida Lindena, kandydata Szkockiej Partii Narodowej, która w 2015 roku przejęła niemal wszystkie szkockie mandaty. Także tu, w Glasgow. Wychowała mnie tylko mama. Pamiętam, jak pracowała na trzy etaty, żeby połączyć koniec z końcem. Widziałem, jak ludzie wokół walczą, żeby jakoś przetrwać. Wszystko to było za rządów Torysów, a potem lejburzystów. Wszystkie te straszne liczby dotyczące tej okolicy są dziełem naszych poprzedników. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to wszystko się zmieni, kiedy weźmiemy wreszcie sprawę w swoje ręce. Dlatego potrzebujemy wywalczyć niepodległość. Ale są też tacy mieszkańcy wschodniego Glasgow, którzy mają już dość wzniosłych haseł i woleliby usłyszeć bardziej przyziemne obietnice. Jestem już tym wszystkim zmęczona. Ciągle tylko słyszę dyskusję, czy Szkocja będzie niepodległa, czy nie. A wszystko to, co mówią nam politycy, to i tak kłamstwa. Nie tylko SNP, ale wszyscy. I nie lubię tego człowieka, który nazywa się Jeremy Corbyn. Mam dość ich kłamstw i obietnic bez pokrycia. A co z naszymi pieniędzmi? To były głosy ze wschodniego Glasgow, do niedawna bijącego serca szkockich lejburzystów, a Jeremy Corbyn, o którym tak nieprzychylnie mówiła jedna z mieszkanek, to przypomnijmy, lider właśnie Partii Pracy. Opowiadamy Państwu o Brytyjczykach, tych zwykłych, mniej zwykłych, bardziej zwykłych. Teraz przedstawię Państwu osobę, która w ostatnich miesiącach poważnie wstrząsnęła Wielką Brytanią. Gina Miller. Pochodzi z Gujany. Od 10 roku życia mieszka w Wielkiej Brytanii. Skończyła tutaj studia prawnicze. Prowadzi biznes doradztwa finansowego. Działa w organizacjach filantropijnych. No, krótko mówiąc, jest znaną osobą, ale przede wszystkim aktywnie włączyła się w kontrolę rządu po referendum brexitowym. To ona z cywilnego powództwa samodzielnie wytoczyła rządowi sprawę sądową, domagając się, aby zanim uruchomi procedurę brexitową, zapytał o zgodę parlament. Rząd Theresy May uznał, że niepotrzebna jest taka zgoda. No, a zdarzyła się osoba, prywatna osoba właśnie Gina Miller, która powiedziała nie, tak nie wolno, tak nie może być, parlament musi tę zgodę wydać. Wygrała sprawę, jak być może część z Państwa pamięta, to było dosyć duże zamieszanie na początku roku. Parlament musiał wyrazić zgodę, bez tego nie ruszyłby cały proces. I dla jednych Gina Miller stała się bohaterką narodową, a dla innych wrogiem publicznym numer jeden. Niektórzy uznają ją, dają jej taki no, mało ładny tytuł, ale tak jest. Najbardziej znienawidzoną kobietę, uznają ją za najbardziej znienawidzoną kobietę w Wielkiej Brytanii. Ona sama twierdzi, że codziennie dostaje pełne nienawiści, listy, jej wrogowie regularnie grożą jej śmiercią. Mimo to Gina Miller dalej działa, prowadzi kampanię o nazwie Best for Britain, w której swoimi prywatnymi pieniędzmi wspiera kandydatów, którzy jej zdaniem zapewnią Wielkiej Brytanii sensowne negocjacje. Spotkałem się z Giną Miller i spytałem ją, co powinno się stać na koniec negocjacji między Wielką Brytanią i Unią. At the very end, when the negotiated deal comes back, it's for Parliament, for both houses. Na samym końcu, kiedy umowa zostanie zawarta, wtedy Parlament, obie jego izby, powinny się wypowiedzieć. Umowa, która zostanie zawarta, fundamentalnie zmieni nasze życie, ograniczy nasze prawa. Parlament musi w takiej sytuacji wypowiedzieć się, musi zabrać głos. I think everyone has to accept that it's Brexit, because the Leave vote won. Każdy musi zaakceptować, że Brexit nastąpi. Zwolennicy wyjścia z Unii wygrali. Teraz nie chodzi już o to, kto wygrał, kto przegrał, tylko jak przeprowadzimy ten proces, jakie porozumienie osiągniemy i jaką ostatecznie decyzję podejmiemy. Nie ma odwrotu, możemy tylko iść do przodu. But at the same time you imply that it is revocable. Ale jednocześnie zakłada pani, że samo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii można odwołać. Jeśli posłowie i lordowie zagłosują przeciwko umowie, to Wielka Brytania zostałaby w Unii. No, that has to be one of the options on the table. It's only logical that we have all options. To musi pozostać jedną z możliwości wyboru. Tak dyktuje logika. Jeśli osiągniemy wspaniałe porozumienie, to dlaczego mielibyśmy go nie przyjąć? Ale jeśli umowa miałaby nas na przykład niszczyć gospodarczo i osłabiać w dziedzinie bezpieczeństwa, wtedy powinniśmy mieć możliwość pozostania w Unii. Spotykam osoby, które zwracają uwagę na apatię Brytyjczyków. Wygląda na to, że ludzie pogodzili się z myślą, że Brexit nastąpi, a politycy go przeprowadzą poza społeczeństwem. Jakie jest pani doświadczenie? There is an apathy, but it's not about giving up on Brexit. Apatia rzeczywiście panuje, ale nie chodzi o to, że ludzie poddali się w sprawie Brexitu. Takie wrażenie podkręcają niektóre prawicowe media i konserwatywny rząd. Odwiedzając wyborców, a robię to ostatnio cały czas, zauważam, że apatia odnosi się do samego procesu głosowania. Ludzie mają dość wyborów i nie wierzą politykom z żadnej partii. Kiedy idą do urn, okazuje się, że ci, których wybrali, nie reprezentują ich interesów. Dlatego moje przesłanie do wyborców brzmi: wybierzmy lepszych kandydatów, takich, którym wierzycie, z jakiejkolwiek partii chcecie. Let's get better people in parliament that you do trust from whichever party. Sugeruje pani, że nie tylko te wybory, ale także następne odbędą się pod hasłem Brexitu. Proszę wyjaśnić dlaczego. Yes, because we only have such a short period of time to negotiate our exit. Mamy bardzo niewiele czasu na negocjacje, a tematów negocjacji jest bardzo dużo. Nie uda się tego skończyć w ciągu 2 czy 3 lat. Jeśli uzyskamy kolejne 3-4 lata na negocjacje, to znajdziemy się w okresie kolejnych wyborów w roku 2021 czy 2022. Proszę zauważyć, niektórzy prawnicy uważają, że w Wielkiej Brytanii trzeba będzie wprowadzić około 8 000 nowych aktów prawnych. Nie wiemy, co się stanie z naszą Agencją do Spraw Lotnictwa, komisją dopuszczającą leki na rynek, całym przemysłem usług finansowych. Pozostaje mnóstwo rzeczy do ustalenia, a my jeszcze nawet nie zaczęliśmy. W Departamencie do Spraw Brexitu zatrudnionych jest 40 osób, czy coś koło tego. Nie mamy kompetentnych ludzi, nie mamy środków, ani czasu. To jest tak, jakbyśmy wystawili trampkarzy przeciwko europejskiej drużynie z ekstraklasy. Po prostu śmieszne. Drugim najważniejszym tematem w tej kampanii jest imigracja. Czy w Wielkiej Brytanii panuje wrogość wobec imigrantów i czy to Brexit uwolnił te nastroje? Brexit has unleashed it. I see and hear every day how people being treated in this country. Każdego dnia widzę i słyszę, jak traktuje się tutaj ludzi. W tej chwili panuje ogromna fala wrogości wobec każdego, kto nie wydaje się wystarczająco brytyjski. Coś zmieniło się przy okazji Brexitu. Być może te nastroje zawsze były tu obecne. Ale po Brexicie politycy i media sprawiły, że takie postawy, kiedyś nie do przyjęcia, stały się akceptowalne. I to jest niezwykle destrukcyjne, nie tylko dla nas, Brytyjczyków, ale dla miejsca naszego kraju w świecie. Nagle stajemy się krajem nietolerancyjnym i wrogim obcokrajowcom. Powiedziała pani w jednym z wywiadów, że Brytyjczycy znaleźli się w tej sytuacji przypadkiem. David Cameron chciał pozbyć się wrogów wewnętrznych z partii i rozpisał referendum, które zmieniło historię państwa. Teraz premier May, chcąc wzmocnić mandat, może również się przeliczyć, tak przynajmniej sugerują sondaże. Jak to świadczy o brytyjskiej klasie politycznej? What does it say about the political class in Britain? Well, what I have faith in is that maybe those who lie actually get their penalty in the end. Wierzę w to, że może ci, którzy kłamią, zostaną w końcu ukarani. Cameron stracił władzę, być może pani May także straci władzę, albo jej wpływy zostaną znacznie ograniczone. Na koniec okazuje się, że jeśli stajesz w obronie wartości, to ludzie ci uwierzą i poprą. Jeśli nie, to złapią cię na kłamstwie. If you stand up on principle, the people will believe you. If it's not, they will find you out. Gina Miller, jedna z kobiecych bohaterek tych wyborów, kampanii wyborczej. Nawiasem mówiąc, Gina bardzo silnie podkreśla, że jest przeciwniczką pozytywnej dyskryminacji, forsowaniu kobiet na stanowiska tylko dlatego, że są kobietami, ale w tej chwili w Wielkiej Brytanii znaleźliśmy się w miejscu, w którym kobiety zaczynają rządzić krajem w nieznanym dotąd stopniu. A przede wszystkim widzimy to na szkockiej scenie politycznej, gdzie widzimy niezwykle charyzmatyczne liderki. Nicola Sturgeon, pod której przywództwem przecież SNP przejęło niemal całą Szkocję. No i jeszcze jedna fascynująca postać, Ruth Davidson, kobieta, która dokonuje niemożliwego. A więc powoduje, że Torysi, partia konserwatywna Szkocji, znów staje się partią, na którą Szkoci zaczynają głosować. W ogóle to jest Ruth Davidson bardzo ciekawa, skomplikowana postać. Z jednej strony lesbijka, z drugiej strony osoba bardzo mocno związana z kościołem, wywodząca się podobnie zresztą jak Nicola Sturgeon z klasy robotniczej. Kto wie, może pod jej przywództwem powstaje właśnie nowy rodzaj szkockiego konserwatyzmu. Pytanie, jak przebiegać będą te negocjacje? One się zaczynają oficjalnie za kilkanaście dni. Rozmawiałem o tym, czyli jak będą przebiegać te negocjacje, z wybitnym brytyjskim, właściwie irlandzkim, bo to Irlandczyk, historykiem z Uniwersytetu w Cambridge, profesorem Brandanem Simsem. Profesor Sims lekko mnie zmroził, przyznam, kiedy spytałem go, co się stanie, jeśli te negocjacje będą przebiegały w sposób wrogi, jeśli Europa będzie chciała jakoś ukarać Londyn za opuszczenie Unii. Well, I hope we will not see a return to the old balance of power politics. If I could write the script. Mam nadzieję, że nie wrócimy do polityki równoważenia wpływów. Jeśli ja pisałbym scenariusz, Brexit nastąpiłby równocześnie z pełnym zjednoczeniem Europy kontynentalnej i mielibyśmy jakieś konfederacyjne zarządzanie wspólnymi sprawami, strefę wolnego handlu i tak dalej. Ale i pan i ja wiemy, że tak się nie stanie. To, co się stanie, w dużej mierze zależy od postawy Europejczyków. Myślę, że po brytyjskiej stronie kanału większość akceptuje, że po Brexicie pewne rzeczy będą niemożliwe. Pytanie brzmi, czy Europa będzie chciała celowo zwiększyć koszty Brexitu dla Wielkiej Brytanii, czy na przykład w Dover będą stały kolejki ciężarówek czekające na odprawę, czy Hiszpanie zablokują Gibraltar, czy nastąpi celowa próba przyparcia Londynu do muru w dziedzinie gospodarki. Jeśli tak się stanie, to Wielka Brytania będzie się broniła, a jest silniejsza niż na przykład Grecja. Ma większe możliwości zmiany swego położenia. Dlatego jeśli rozstanie miałoby wrogi charakter, jestem sobie w stanie wyobrazić Wielką Brytanię prowadzącą destabilizującą politykę wobec Europy. Niech pan sobie wyobrazi pozytywną Rosję. Taką Rosję, która jest bogata, sprawnie działa i staje się atrakcyjnym dla ludzi krajem. Takim, do którego każdy chciałby przyjechać i zamieszkać w nim. I ten kraj patrzy na Europę i myśli, jesteś naszym wrogiem, próbujesz nas niszczyć. My musimy zareagować. To byłoby bardzo, bardzo złe rozwiązanie, zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i Europy kontynentalnej. Wszystko musi się zmienić, ale wie pan, miasto, w którym rozmawiamy, było ważnym centrum finansowym, zanim stało się częścią Unii Europejskiej i pozostanie takim po wyjściu z Unii Europejskiej. This city that we're in was an important financial center before the European Union and it will remain an important financial center after the European Union. Profesor Brandon Sims, historyk z Uniwersytetu Cambridge. Nie wiem, jak się państwu podoba taka wizja demokratycznej, silnej, demokratycznego, silnego, sprawnie działającego państwa, wrogiego wobec Europy u jego granic i takiego, który jest atrakcyjny dla Europejczyków i dla ludzi z innego świata. Pozytywna Rosja, mówi profesor Sims. No nie wiem. Jeszcze zwraca uwagę na pewne złudzenie po obu stronach panujące. Mianowicie z jednej strony jest takie przekonanie w Europie, w części Europy, że skoro Wielka Brytania odchodzi z Unii, przestaje mieć na nią wpływ i właściwie nie musimy się nią przejmować. A druga iluzja to jest już po stronie brytyjskiej, że skoro na wyspach nie będzie funkcjonowało prawo europejskie, Brytyjczycy nie będą w instytucjach europejskich, to Europa przestanie odgrywać istotną rolę w polityce tego kraju. Tak się nie stanie, tej więzi się nie da zerwać. Zjednoczone Królestwo i Unię Europejską łączą związki, których się nie da po prostu zmienić. Te dwa podmioty międzynarodowe są na siebie skazane. I dla obu stron lepiej byłoby, gdyby te negocjacje nie były prowadzone w celu osłabienia partnera. A czy tak się stanie, czy tak będzie możliwe, to się okaże. Ja myślę, że to, co jest fascynujące w tych wyborach tutaj, w Szkocji, gdzie jestem, to jest to, że tym razem nie chodzi o jakieś międzypartyjne rozgrywki, które tak często dominują w polityce i w nastrojach przedwyborczych, tylko tutaj chodzi o tożsamość. Co to znaczy być Szkotem? To jest to pytanie, które sobie Szkoci zadają przez te ostatnie dni, tygodnie i wydaje mi się, że to, co dzieje się teraz przy okazji tych wyborów, pisze przynajmniej częściowo odpowiedź na to pytanie, która być może będzie tworzyć się jeszcze przez pokolenia. I to jest być może właśnie pozytywny aspekt tych wyborów, przynajmniej tutaj w Szkocji, że nie chodzi o ego poszczególnych polityków, chociaż ego polityków uruchomiło ten proces zmian, ale ludzie rozmawiają o rzeczach ważnych, które mają znaczenie. I tutaj musimy skończyć specjalne wydanie raportu o stanie świata z Edynburga, skąd mówiła do państwa Agata Kasprolewicz. Dziękuję bardzo.